www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم بھائیوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو بہت سے انعامات فرمائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہر ہفتے میں ہمیں ایک خاص دن عطا کیا ہے جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے دنیا کے دیگر مذہب والوں کے ہاں تو سالانہ تہوار ہوتے ہیں یا کبھی کبھی تہوار کا دن آتا ہے مگر ہم مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے میں ایک دن تہوار کا دن اور وہ جمعہ کا دن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جن میں سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی اور ساعت آتی ہے کہ جس میں آدمی جو بھی اللہ سے مانگ لے وہ ضرور قبول ہوتا ہے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہ یہ ساعت بہت ممکن ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر کے اور غروب کے درمیان میں ہو اس لیے آج کے دن آدمی کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور دنوں کے مقابلے آج کی ایک خاص عبادت ہے دیگر جو نمازیں ہیں فجر ہے ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے یہ تو آدمی الگ بھی پڑھ سکتا ہے گھر میں بھی فرض ادا ہو جائے مگر جمعے کے دن ظہر کے بجائے جمعے کی نماز فرض کی گئی وہ اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی کہ بھائی کوئی آدمی یہ چاہے کہ سفر میں جا رہا ہوں لہذا اپنا جمعہ گھر میں پڑھ کے چلا جاؤں یہ نہیں ہوگا جماعت سے پڑھنی پڑے گی جمعہ کی نماز اور اس جماعت میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس ایک دو آدمی جماعت کر لو چھٹی ہو جائے کم سے کم تین آدمی مقتدیوں کے طور پر امام کے علاوہ ہونے ضروری ہیں جب جمعہ کی نماز سمجھی جائے اور اس جمعہ کے لیے اس قدر اہمیت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گھر سے پاکی حاصل کر کے غسل کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر مسواک کر کے جمعہ کی نماز کے لیے چلتا ہے جس مسجد میں اسے جمعہ پڑھنا ہے وہاں چلتا ہے تو فرمایا کہ ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے پورے سال رات میں عبادت کرتا رہا ہر ہر قدم پہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے اگر آپ کا گھر جمعہ والی مسجد سے 100 گز پر ہے تو ایک گز میں 2 قدم ہو جائیں گے ہو جائیں گے یا نہیں تو گویا 200 سال کی عبادت کا ثواب خالی آنے آنے میں مل گئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ثواب کی کثرت کے اعتبار سے اس حدیث میں جو ثواب بیان کیا گیا وہ کسی اور جگہ پر بیان نہیں ہوا ہے یہ ہے اہمیت جمعہ کی نماز اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنا پہلے جمعہ کے لیے مسجد میں آتا ہے اتنا ہی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور مثال بھی اس کی کہ جو پہلے نمبر پر آئے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی جو دوسرے نمبر پر آیا گویا اس نے گائے بھینس کی قربانی کی جو تیسرے نمبر پر آیا گویا اس نے بکری کی قربانی کی جو چوتھے نمبر پر آیا گویا اس نے مرغی کا صدقہ کیا جو پانچویں نمبر پر آیا تو گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا یعنی کم ہوتا چلا جائے گا گراف جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا چلا جائے گا اور اگر امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا تو اب جو آئے گا اس کے بعد اس کو اس کھاتے میں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں خطبہ شروع ہوتے ہی رجسٹر لپیٹ کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں اب آتے رہو تو جتنا پہلے آئے مسجد میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے اور جمعہ کی اذان جب ہو جائے پہلے نمبر والی اب کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں دکان بند کر دو شٹر گرا دو سودا ہوتا ہوا ملتوی کر دو کہ نہیں اب جمعے کے بعد بات ہوگی ابھی کچھ نہیں قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو بس کسی چیز کی اب توجہ مت کرو کسی چیز کی طرف چلو پہلے جمعہ پڑھو بذر البیع کاروبار بند کر دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتا یعنی کوئی یوں نہ سمجھے کہ میاں گاہک چلا جائے گا اب کیا ہاتھ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر جمعہ کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ دینے والی ذات تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اول وقت پر جمعے کی اذان ہو اور پہلی فرصت میں جمعے کی نماز ہو، پورے شہر میں یہی ایک ماحول ہو، پورے شہر میں ایک وقت پہ اذان ایک وقت پہ جماعت. نتیجہ کیا نکلے گا پتا ہے؟ پورے مسلم محلے میں جمعے کے بعد سناٹا ہو جائے، چہل پہل بند ہو جائے گی، آٹومیٹک دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ جو ہم نے کر دیا نا کہ کہیں پون بجے تو کہیں ایک بجے تو کہیں ڈیڑھ بجے، تو آپ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ ہے کہ بے جمعہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شریعت کہہ رہی ہے ایک دن ایسا آنا چاہیے ہفتے میں کہ اللہ کی یاد میں سب کے سب یکجا ہو کر کے لگ جائیں، اور پتہ چلے کہ یہ آج ان کی گویا عید کا دن. جیسے عید کے دن ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی بس عید کی نماز کے لیے چلا جا رہا ہے، پہلے عید کی نماز پھر کاروبار، ایسے ہی پہلے جمعے کی نماز پھر کاروبار، یہ ماحول بننا ہے. اور ہر جمعے کو نہانا دھونا ہے، صاف ستھرا ہو کر کے رہنا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعے کا غسل بالوں کی جڑوں سے گناہوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے. سنت سمجھ کر کے یہ غسل کرنا ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دین صفائی ستھرائی سکھلاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ جمعے کا درود خصوصیت کے ساتھ میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اسپیشلی، ویسے تو ہر درود پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جہاں بھی درود شریف ملے اسے لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاؤ کہ آپ کے فلاں امتی نے جس کا یہ نام ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، آپ کی خدمت میں یہ درود کا نذرانہ پیش کیا. مگر جمعے کا جو درود ہے وہ اسپیشلی پہنچایا جاتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ تمہارا درود ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو درود کیسے پیش ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ میرے بدن کو خراب کریں؟ میں اپنے روضہ اقدس میں خصوصی حیات کے ساتھ رہتا ہوں، رہوں گا، اور میرے دربار میں درود شریف پیش ہوتے رہے. جو دور سے اس کے درود کو فرشتے پیش کرتے ہیں، اور جو خود حاضر ہوتا ہے روضہ اقدس پر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتے ہیں، میں اس کا سلام سن کر کے خود جواب دیتا ہوں. درود شریف کا بھی آج اہتمام کرنا ہے. ویسے تو ہر مسلمان کو ہر دن درود کا اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن اور دنوں سے زیادہ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام اور سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، روشنی روشنی. فرمایا کہ جو سورہ کہف کا اہتمام رکھتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آئے تب بھی محفوظ رہے. تو آج کے دن ہم سورہ کہف کا بھی اہتمام رکھیں. بڑے بڑے فتنے آج کل ہر چہار جانب سے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے اس سورت کا پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے. تو رمضان میں اور سال کے اوقات سے زیادہ جمعے کی اہمیت رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. یوں کہیے کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا, نور علی نور ہو گیا. ویسے تو ہر جمعے کا اہتمام ہونا ہے, لیکن رمضان کے جمعے کا اور زیادہ اہتمام ہونا ہے. ایک آج جمعہ ہے اور ایک اگلا جمعہ باقی ہے, یہ دو جمعے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. ہم اس کا اہتمام رکھیں کہ جمعے کی برکات سے سال بھر بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور جمعے میں اور رمضان میں خاص طور پر فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کی رکاوٹوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى أهل العالمين سبك غناهكم عاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے سر سے نظر فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما, دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرما, حکمرانوں کو انصاف اور عدل کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کی بدامنی سے ہم سب کی حفاظت فرما, تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما, ہمارے تمام احوال کو پوری طرح درست فرما. الہ العالمین ہماری تمام حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, اپنا محتاج بنا کر غیروں کا محتاج مت بنا. یہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان کو خالی مت لوٹا. الہ العالمین ان ہاتھوں کو اپنی مخلوق کے سامنے مت اٹھوا. الہ العالمین آپ کے سامنے بندوں کا ہاتھ اٹھانا بندوں کے لیے عزت کی بات ہے, اور بندوں کا بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت کی بات ہے. الہ العالمین ایسی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائی, اپنی رحمت سے ہمیں نواز کر غیروں کی رحمت سے غیروں کے احسانات سے ہمیں مستغنی فرما دی. العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرما دیجیے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، دشمنوں کی شماتت سے حفاظت فرمائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، عافیت والی زندگی دارین میں عطا فرمائیے، ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.